الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات جیسا جو آپ حضرات کے علم میں ہے یہ مہینہ جمعہ ذی الاخرہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور ان کے فضائل و منافع بیان کیے جا رہے ہیں. گزشتہ جمعے بھی ہم نے یہی آیت تلاوت کی اور اسی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل و منافع بیان کیے اور ہم نے یہ بتایا کہ یہ ایسی اول العزم ہستی جن کے نام کے بارے میں کئی اقوال اور ان کے نام ہی میں اتنی خوبیاں موجود ہیں کہ اسی کو اگر بیان کیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا پتہ لگتا ہے. یہ دنیا کا ایک نرالا فائدہ جن سے میں اور آپ ہما وقت اور روزانہ گزرتے ہیں اور اس کے تجربے کرتے ہیں. جب کسی کی شہرت عظمت بہت ہی بلند اور کہکشاں سے باتیں کرنے لگ جائے۔ تو ان عظمتوں کو جو ان سے لگاؤ رکھنے والے لوگ جو ان کے محبین ہیں وہ انہیں سن کر خوش خرم ہوتے اور ہمیشہ سے یہ چیز چلی آئی کہ ایسے بزرگوں کے پھر کچھ حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ ان کی عظمت میں کوئی رخنہ ڈالا جائے، لوگوں میں شبہ پیدا کیا جائے اور ان کی شخصیت سے کسی طرح بھی برداشتہ کیا جائے۔ یہ کچھ لوگوں کی یہ فکر اور یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوا۔ مثلاً چند چیزیں میں بیان کر کے اس کے بعد میں اس مقصد کی طرف آتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرنے کے لیے لوگوں نے کن کن باتوں کو عذر بنایا اور کس طریقے سے ان پر تبرے کو جائز رکھا۔ محترم حضرات، سب سے پہلی بات کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کی قرآن مجید فرقان حمید قرآن مجید فرقان حمید گواہی دے رہا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ منصب یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ملتا۔ مفتی صاحب آگے آ گئے، مفتی صاحب تشریف لائیے، آپ مہمان ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ اس طرف ہوتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کئی اعتبار سے آپ دیکھیں۔ ایک ایک بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی ایک مستقل عنوان، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ایثار، اللہ کے راستے میں قربانی، حضور علیہ السلام سے محبت، حضور پر جان نثار کرنا، ان کا علم، ان کا تقویٰ، اپنے اندر ایک مستقل ایک ایک عنوان رکھتے۔ چند باتیں صرف اشارتاً عرض کر کے پھر میں آگے چلتا۔ صحابہ کرام علی رضوان کئی دفعے اس کا مظاہرہ کیا اور کئی مرتبے صحابہ کرام علی رضوان کے سامنے حضور نے کچھ باتیں ایسی فرمائی کہ ان باتوں کو سن کر بھری مجلسوں میں یہ پتا لگا کہ ہر اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بہت بلند مقام رکھتے۔ پھر ان کے نکاح کہ لوگوں کو حسد کیوں پیدا ہوا، کتنی سادی سی بات ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان موجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جماعت صحابہ، اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف نے بیان فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم نے آج کس کا روزہ، کون روزے سے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان خاموش تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، حضور میرا آج روزہ، جبکہ اس وقت جتنے حضرات موجود تھے ان میں سے کسی کا بھی روزہ نہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ یہ رمضان کا واقعہ، نہیں، غیر رمضان کا واقعہ۔ کہا کہ یہ حضور، یہ میرا روزہ ہے آج۔ اچھا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے سکوت فرمایا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام و سلام نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے سے آج کس آدمی نے نماز جنازہ پڑھی؟ کہا حضور، سب خاموش۔ کہا حضور، میں نے نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضور نے ارشاد فرما، یہ بتاؤ کہ آج کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش۔ صدیق اکبر اٹھے، کہا حضور، میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آج کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ سب خاموش. صدی اکبر نے کہا ہو میں نے آج عیادت بھی کی ہے مریض کی. چاروں باتیں جب بیان کی تو صحابہ کرام پر سکوت تھا, اور چاروں سوال کے جواب میں صدی اکبر کہتے ہیں یہ کام میں نے دیا. حضور نے ارشاد فرمایا یہ خصلتیں چاروں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے, وہ جنتی. اور ایک میں اس کا بھی ذکر ہے کہ کسی نے صدقہ کیا ہے, شاید راوی سے یہاں رہے گی, لیکن دوسری روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور میں جب صبح نکلا تو عبد الرحمان جو ان کے صاحبزادے ان کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی, کسی نے جب مانگا تو میں نے وہ روٹی اسے دے دی, تو میں نے صدقہ بھی کیا. کہا کسی نے بیمار کی عیادت کی تو کہا مجھے پتا لگا کہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ بیمار, تو میں یہاں نماز میں آنے سے پہلے میں ان کی عیادت بھی کر کے آیا. جبکہ ایک روایت سے یہ پتا لگا کہ یہ مذاکرہ یہ سوال کب ہوا, بعد والی روایت سے پتا لگتا ہے کہ یہ سوال حضور نے نماز فجر کے بعد کیا. نماز فجر کے بعد فرما بتاؤ تم نے سے کسی نے صدقہ دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صدقے کا تو اس لیے سوال پیدا نہیں ہوتا, ابھی تو ہم گھر سے نماز پڑھنے آئے. جب گھر سے نماز پڑھنے آئے تو ابھی تو موقع ہی نہیں ملا کہ ہم صدقہ, بھائی کسی نے مریض کی عادت کی ہم کو ابھی گھر سے چل کے آئے, کہاں موقع ملا ہم نے مریض کی عادت. لیکن صدیق اکبر جب مسجد آ رہے تھے تو صدقہ بھی دے دیا اور مریض کی عیادت بھی کر لی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو پہلی روایت میں نے ڈرا یہ چار باتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. اب دیکھیے آپ جب یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باہر آئی, اب ظاہر ہے کہ بعد والے کچھ لوگوں کو حسد تو ہوگا جس کا بیان ہم آگے انشاءاللہ عرض کریں. اسی طریقے سے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا, جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہو گیا, تمہیں عطا فرمانے کے بعد اکمال دین ہو گیا. مجھے بتائیے آدمی کی فطرت ہے یا نہیں؟ دنیا میں مثال صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ بعض ذہن میں راسخ ہو جائے. ایک آدمی مکان بناتا ہے, جب مکان بن جائے اس کی خوشی کا عالم دیکھیے, خوش ہوگا. صاحب کوئی محفل ہو جائے, قرآن خوانی ہو جائے, تو آدمی کوئی گویا اہل سنت و جماعت سے متعلق وہ اس قسم کی کوئی خوشی کرے گا. تو بعض لوگ بد نصیب جو ہیں آتے بدنا اندیش ہو تو گانے بازے کی جانے کا محفل رکھاتے ہیں, وہ اس وقت ہماری درد سے خارج. بھائی مکان مکمل ہو گیا, دکان مکمل ہو گئی, یہ قدرتی بات ہے, آدمی کو تمانیت محسوس ہوتی. کسی سیٹ صاحب کا کارخانہ مکمل ہو جائے, بھائی چلیے کارخانہ مکمل ہو گیا اب کام شروع ہو جائے گا, خوب کاوڑیاں آنی شروع ہوں گی, ایک تمانیت محسوس ہوتی, خوشی محسوس کرتا. صحابہ الکرام علیم رضوان نے جب یہ سنا کہ دین مکمل ہو گیا تو سب خوش تھے. مگر اللہ کو اکبر, صدیق اکبر ایک کونے میں ہاروں قطار رو ہے. لوگوں نے پوچھا تمہاری رونے کی وجہ کیا, کیا معاملہ, کس نے ہاروں قطار رو ہے؟ تو دیکھیے وہ بات صدیق اکبر کے ذہن میں آ گئی جو ابھی تک کسی کے ذہن میں نہیں آئی. آپ نے ارشاد فرما ان تمام روایتوں کا نچوڑ ارتھ یہ ہے, کئی روایتیں انہوں کا ایک جماعت صحابہ یہ بتاؤ کہ حضور جب تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ اکمال دین ہو جائے, دین مکمل ہو جائے. جب یہ کام مکمل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا, جو کچھ بشارتیں جو کچھ احکامات اللہ کی طرف سے آنے وہ حضور علیہ السلام پر آ گئے, تو اس آیت سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضور سے بچھڑنے کا وقت قریب آ ہے. یعنی اب حضور ہم نے قیام نہیں فرمائے, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے تشریف لے جائیں گے. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دین تو مکمل ہو گیا, یقیناً یہ خوشی کی بات, مگر اسی کام کے لیے سرکار اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے, اس لیے حضور سے بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا. تو آپ نے دیکھا جو نقطہ حضرت صدیق اکبر سمجھے کوئی اور نہیں سمجھ پایا, اور ایک مرتبہ مطلق یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا, چاہے تو وہ دنیا کو پسند کرے, چاہے تو رفیق اعلیٰ کو پسند کرے, مگر اس بندے نے رفیق اعلیٰ کو پسند کر لیا. یہ بات بھی صدیق اکبر سمجھ گئے. بعد وہ صحابہ وہ سمجھے کوئی بندہ ہوگا کسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا, چاہے تو دنیا کا انتخاب کر دے یا تو رفیع سے اعلیٰ. تو میں نے اس بندے میں رفیع سے اعلیٰ کو پسند کیا. صدیق اکبر اب بھی سمجھ گئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا. ہم تفصیل نہیں صرف نکاح ترک کر رہے ہیں. اب بتائیے حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں اپنا مصلی حضرت صدیق اکبر کے حوالے کر دیا. اب اس نے اختلاف کئی نمازیں پڑھائیں, کتنے دن نمازیں پڑھائیں. ہم کہتے ہیں چلیے سب سے ساری چیزوں کو بالائے کاغ بھی رکھتے ہیں. یہ مان لیا جائے کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں آپ نے چند نمازیں پڑھائیں. اب مجھے بتائیے حضور کی موجودگی میں حضور کے حکم سے جسے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا کہ ابو بکر صدیق سے ہو کے قوم کی امامت کریں, اب آپ آئیے اتحاد کا مسائل کی کتب سب جگہ آپ چھان ماریے گا قوم میں امامت کون کرے گا. ایک روایت سے پتہ لگتا ہے کہ قوم کا امام وہ ہوگا جو تم سب میں مسائل زیادہ جانتا ہو, قوم کا امام وہ ہوگا جو علم دین تم میں سب سے زیادہ جانتا ہو, کہیں فرما تم نے طہارت کے مسائل زیادہ جانتا ہو جو تم نے زیادہ تفکر رکھتا, کہیں فرما تم نے سب سے امامت اہل وہ ہے جو تم سب سے شاندار قرآن پڑھا جانتا, تم نے امامت اہل وہ ہے کہ جو تم نے صاحب تقویٰ یعنی جتنے لوگ موجود ہیں سب نے زیادہ صاحب تقویٰ. یہ ساری حدیثوں کو جب آپ جمع کر لیں, ان سب حدیثوں کو جمع کر کے اب آپ پہنچیں کہ حضور نے فرما ابو بکر کو کہو کہ وہ امامت کرے, معلوم ہوا کہ میرے آقا نے زندگی میں یہ فیصلہ دے دیا اے جماعت صحابہ تم سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ابو بکر صدیق ہیں, تم سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابو بکر صدیق ہیں, تم سب سے زیادہ فقہ جاننے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں, تم سب سے بہترین آدمی امامت کے لائق حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اس لیے ہم نے گزشتہ دنوں حضرت علی کا قول بیان کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب امور اتنے اہم دین میں دین کے اہم معاملے جب حضور علیہ السلام نے ان کو ہمارا امام بنا دیا, اب خلافت کے معاملے میں دنیاوی معاملے میں بھی اگر وہ ہمارے امام بن جائیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے, ہم انہیں دنیاوی امور میں بھی اپنا امام مان لیں. یعنی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مان لیا اس قسم کی تمام بات. اب یہ فضائل و مناقب جب لوگوں کے ذہن میں آئے, ایک طبقہ پیدا ہو گیا جسے ہمیں آج بیان کرنا. مختلف قسم کے لوگ جب سوالات کرتے ظاہر کے جمعے میں ایک تو وقت نہیں ہوتا, پھر کسی عنوان کے ساتھ گفتگو کی جائے تو اس میں کسی ذیلی عنوان پر گفتگو کرنا تقریر اعتبار سے بدمزگی بھی پیدا کرتا, ذوق کے بھی خلاف یہ بات ہوتی. عموماً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کچھ اعتراضات کیے جاتے اور ہمارے سنی اپنے مسلک سے نا واقفیت کی بنیاد پر ہمیں نہ مطالعے کا شوق نہ کتابیں پڑھنے کا شوق نہ کسی عالم دین کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا شوق. میں کہتا ہوں اتنا بھی ہو جائے تو ہمارا ایمان بچ جائے کہ جب کوئی ہمارے آقاؤں پر اعتراض کرے خدا نہ خواستہ اس کو یقین کرنا تو بہت بری بات. کسی عالم سے پوچھ لے کہ بھائی دیکھو یہ بات کہی جا رہی ہے یہ کہاں تک صحیح ہے تاکہ اپنے ایمان کی اصلاح ہو جائے. عموماً آپ دیکھیے اشارے کنائے میں رافضی یہ بات ضرور بیان کر دیتے ہیں, آپ کی شہرت آپ کا تقویٰ دیکھ کر وہ یہ بیان کرتے ہیں ارے بھائی دیکھو جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ایک بہت بڑا گناہ اور غلطی سرزد ہو گئی معاذ اللہ. وہ کیا ہے لوگوں کی بڑی آسانی سمجھنے بھی آ جائے, وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس آئی اور آن کر کے کہا وہ ہمارے ابا کا ایک باپ تھا جسے باغ صدق کہتے, یہ باغ صدق جو ہے یہ ہمارے ابا کا لہذا اس میں ہمارا ورثہ ہے تو وہ ہمیں آپ عطا فرما دیں یا اس میں سے حصہ عطا فرما دیں. عزیزان گرامی ہمارے یہاں بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جب وہ مطالبہ کرنے کے لیے آئیں صدیق اکبر نے کوئی ان کی ماں زندہ سرزنش نہیں، کوئی انہیں برا بھلا نہ کہا، کوئی کلمہ سف نہیں کہا، انہوں نے بڑی پیاری بات یہ ارشاد فرما دی، بیٹی میں نے تمہارے ہی ابا سے یہ سنا کہ ہم انبیاء اکرام جب حال پر جائیں تو ہمارا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ اور روایتوں سے اس کو یوں تقویت ملتی ہے کہ صرف نبی علیہ السلام ہی نہیں بلکہ جتنے انبیاء دنیا سے گئے ان کا ورثہ ترثہ تقسیم نہیں ہوا، بلکہ اس پر ہمارے اہل سنت و جماعت پوری امت کا اجماع کہ جو کچھ وہ چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے صدقہ ہے. تو میں نے تو تمہارے ابا ہی سے یہ سنا. اچھا، بعد روایتوں سے پتا لگتا ہے کہ وہ غضبناک ہو گئیں، انہیں غصہ آ گیا اور وہ چلی گئی. اب لیجیے، لوگ جب کچھ کرنا چاہیں تو کیسے کرتے ہیں گھما پھرا کر؟ آپ نے دیکھا حضرت صدیق اکبر کے کلمات سے حضرت فاطمہ غضب میں آئے. کیا وہ حدیث تمہیں یاد نہیں کہ جو میری بیٹی کو غضب میں لایا یا جس نے میری بیٹی کا دل دکھایا اسے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. یہ بھی جیسا گھوم پھرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مرید الزام قرار دیے جاتے. عزیزان گرامی، علامہ شاہ عبد العزیز محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے تحفے میں جو انہوں نے خاص راویوں پر کتاب لکھی، بڑی مکتوب بر صغیر میں سب سے صحیح تر اور بڑی عظیم کتاب ہے، شاہ عبد العزیز محدی دہلوی، وہ فرماتے ہیں صرف اسی غضب والے جملے کو لے کر اگر صدیق اکبر کی ذات کو مورد الزام قرار دیا جائے پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے یہاں آئے، آنے کے بعد پوچھا حضرت علی کہاں ہیں تو حضرت فاطمہ کہتی مجھ میں انہیں کوئی انبن ہو گئی، کوئی لڑائی ہو گئی اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے. حضرت علی کو حضور تلاش کرنے نکلے اور انہیں اس حالت میں پایا کہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے، جب انہوں نے کروٹ بدلی تو ان کے شانے پر مٹی لگی ہوئی تھی. حضور اپنے رومال سے کپڑے سے ان کی مٹی کو جھاڑتے اور جھاڑتے فرما سکوں یا ابا تراب، اے ابو تراب صاحب مٹی اترو. ایک مرتبہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تو آپ نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ ابو تراب یہ میری کنیت ہے جو زبان نبوت سے نکلی، لہذا یہ کنیت مجھے بہت پسند ہے، اس لیے وہ ابو تراب کہلاتے. یہ قصہ شیعوں کی کتب میں بھی موجود ہے. اب مجھے بتائیے کیا فتویٰ لگائیں گے آپ؟ حضرت فاطمہ کو جو غضب میں لایا، جو ان کے دل کو دکھایا. پھر دوسری حدیث آئیے آپ لیجیے کہ حضرت علی نے جس کے دل کو دکھایا، پھر ان دونوں میں کون مسلمان رہ جائے گا؟ ان دونوں میں مخاصمت کو کیسے آپ حل کریں، کیسے تدبیر کریں گے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ سارے قصے اس اعتبار سے صدیق اکبر کی جانی منسوب کرنا بغیر اس کے سلاق و سوا اور دوسری حدیثوں سے قطع تعلق کر کے یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ جاننا کہ ابو بکر صدیق نے ایسا کیا، خود ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہے. ایک وقتی مسئلہ تھا کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. جب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، ہماری کتابوں میں یہ روایت کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں راضی کرنے کے لیے اپنا سارا مال ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کہا یہ ہے میرا سارا مال، اس میں سے جسے چاہے تم اس کا انتخاب کر لو، جو چاہے تم پسند کر لو وہ تمہارا ہے. مگر حضرت فاطمہ نے قبول نہیں کیا. ہمارا پڑوسی راضی یہ کہتا ہے کہ جناب وہ تو ساری زندگی ناراض رہا اور ساری زندگی قطع تعلق رہا، معاذ اللہ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے یہ وصیت تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو ابو بکر صدیق کو خبردار خبر مت کرنا کہ وہ میرے جنازے میں بھی تشریف نہیں آئے، ساری زندگی ان میں انبن رہی. اب آئیے چند حقائق ہم عرض کرتے ہیں. کیا ان میں انبن کی سب سے معتبر حوالہ ہماری کتاب امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی. عزیزان گرامی، خط آئے کبرا کی طرف آئیے. حضرت صدیق اکبر کی زوجہ حضرت اسمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تا حیات خدمت کرتی رہی. جب وہ علی تھی، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 5 ماہ کے قریب ہی گزرے ہوں گے کہ حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا, اور ان کے وصال کا قصہ ہماری یہاں بخاری اور معتبر کتابوں میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال سے قبل ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ یہ بیان کرتی کہ حضور علیہ السلام جب صف علی سے اپنی بیٹی کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کے کان میں کچھ فرمایا, کان میں کچھ فرمانا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگی. حضور نے انہیں حزن اور غم میں جب پایا دوبارہ بلایا, دوبارہ بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا, وہ ہنسنے لگ گئی. حضور کا وصال ہو گیا. ام المؤمنین نے وقت مناسب پر حضرت فاطمہ سے پوچھا, یہ کیا راز ہے یہ بتا دو, یہ کیا امانت ہے جو تمہارے کانوں میں ہو گئے مجھے بھی بتا دو. حضرت صدیقہ کے اصرار پر حضرت فاطمہ نے بتایا قصہ یہ تھا کہ میں نے حضور کو جب غمگین دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے غمگین دیکھا, مجھے قریب بلا کر میرے کان میں ارشاد فرمایا کہ بیٹی میرا وصال انہی دنوں ہو جائے گا, اسی مرض میں میرا وصال ہو جائے گا. جب میں نے یہ سنا تو میں زارو قطار رونے لگی کہ وہ حضور سے بچھڑ رہا, ہم سے جدا ہو رہا. جب حضور نے مجھے حزن و ملال میں دیکھا دوبارہ بلایا, بلانے کے بعد میرے کان میں کہا بیٹی اگرچہ میرا وصال اس بیماری میں ہو جائے گا مگر تم میرے گھرانے میرے اہل بیت سے سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی. جب حضور نے یہ بشارت دے دی تو میں ہنسنے لگی کہ بھائی سبحان اللہ, پورے ہمارے اہل خانہ میں یعنی میرا وصال حضور کے بعد ہوگا اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے ملاقات کروں. یوں تھا میرا رونا اور یوں تھا میرا ہنسنا. 5 مہینے 6 مہینے کا دور حضور کے بعد حضرت فاطمہ نے گزارا, اور علامہ امام جلال الدین سیوطی اور ہمارے معتبر علماء نے یہ روایت نقل کی جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑی دعوت فکر کی. یہ واقعہ شرم و حیا کے اعتبار سے آدمی کے دل کو ہلا دے. ایسا واقعہ روزانہ حضرت اسماء حضرت فاطمہ کی تیمارداری پر تھی. اب جب انہیں یقین ہو چلا کہ میرا وصال ہو جائے گا جیسا حضور نے ارشاد فرمایا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک بات سے بہت زیادہ حیا کرتی. وہ کیا شرم کرتی؟ محترم حضرات, آپ بھی بال بچے دار, آپ کی بھی بیٹیاں, آپ کی بہنیں, یہ سن دے کہ آپ جو ہیں وہ بادشاہ, اور سرکار کا ارشاد ذہن میں رکھیے, تم نے ہر ایک جو ہے وہ اپنی رعایت جو رعایا ہے رعیت کا جو ہے وہ گویا سربراہ, اور تم سے تمہاری رعیت تمہارے بال بچوں تمہارے اہل خانہ تم سے کل قیامت میں سوال کیا جائے گا. اس کو ذہن میں رچا بتا کر حضرت فاطمہ کا دکھ جو وصال کے قریب کا تھا وہ سنیے. کیا حضرت اسماء حضرت فاطمہ نے ایک مذاکرہ ہوا گفتگو ہی, اور اس مذاکرے گفتگو کو امام سیوطی نے اور بھی محدثین علماء نے نقل کیا. حضرت فاطمہ نے حضرت اسماء سے کہا کہ میرا چند دن میں انتقال ہو جائے, انتقال پر یا اپنے بال بچوں کو چھوڑنے پر اتنا افسوس نہیں. کہا مجھے سب سے بڑا افسوس, سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ میں نے کہیں خاتون کا جنازہ دیکھا. اب اس زمانے میں سادھا لوگوں کو چارپائی پر لے کر نکل جاتے, اور کیجیے میں بہت بند الفاظ میں عرض کرتا ہوں, خدا نہ خاصا کوئی توہین نہ ہو جائے. تو میں نے جب جنازہ دیکھا تو دیکھا کہ جنازے پر میت پر چادر ڈال دی جاتی ہے. میت پر جب چادر ڈال دی جاتی ہے تو عورت کا اگر جنازہ ہو تو اس کے سینے کا ابھار معلوم ہو جاتا ہے. اگر سیدھی چادر ڈال دی جائے تو مرد میں تو یہ بات نہیں ہو, لیکن عورت کے سینے کا ابھار چادر میں سے نظر آتا. اگر اس طرح میرا جنازہ اٹھے اور اس طریقے سے اگر معاملہ ہو تو مجھے بڑی حیرت آتی, میں کیا کروں, یہ فکر مجھے سخت لاہے. اسماء نے کہا رضی اللہ کہا بیٹی مت گھبراؤ, میں تمہیں ایک ترکیب بتاتی. وہ ترکیب یہ ہے کہ کچھ حبش کے لوگ تھے, میں نے ان میں کسی خاتون کا جنازہ دیکھا, اور جنازے میں انہوں نے کیا کیا جو روایت امام سیوطی نے نقل کی ہے دوسری جلد میں, وہ یہ ہے کہ حضرت اسماء کھجور کی ایک ٹہنی لے کر کے آئے. لانے کے بعد اس ٹہنی کو چارپائی اس طرح کمان کی طریقے سے ڈال کر عملاً بتایا. اس طریقے سے کمان لگائی, دوسری کمان, تیسری کمان. اب جب جنازے پر اب چارپائی پر ایسی کمانیں لگ جائیں اور اس کے اوپر چادر ڈل جائے, اب پتہ نہیں لگے گا اندر عورت ہے یا مرد. اللہ اللہ, یہ بات سن کر حضرت فاطمہ بہت خوش ہوئی اور اسماء کے ساتھ تم اس بات کا خیال رکھنا کہ میرا جب جنازہ اٹھے تو میری چارپائی پر بھی اسی طریقے سے کھجور کی سامان جو ہے وہ اس طریقے سے لگا دینا تاکہ لوگوں کو کسی سلسلے کا پتہ ہی نہ چلے. تلاش کیجیے جناب, روایتوں میں یہ مشورہ صدیق اکبر کی زوجہ نے حضرت فاطمہ کو دیا, اور یہی وجہ ہے کہ اس کی موجود اس راز کو بیان کرنے والی حضرت اپنا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جنازے کا جو کھٹولا ہے اس پر ایک کمان نما ایک کھٹولا اوپر رکھ دیا جاتا تاکہ باہر سے دیکھنے میں پتہ نہ لگے کہ عورت کا جنازہ ہے یا مرد کا جنازہ ہے. اس بات کا اظہار حضرت اپنا نے کیا, اور اس کے بعد اسی خصائص کبریٰ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے جو وصیتیں کی ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ مجھے غسل دینے کے معاملے میں تم اور حضرت علی دونوں مجھے غسل دینا. تو حضرت فاطمہ کے غسل میں بھی صدیق اکبر کی زوجہ موجود تھی. مجھے بتائیے, اگر تا حیات یہ ناراض رہتی تو کیا وہ حضرت اسماء کو اپنے خاتمیت یعنی یہ کہ خدمت کرنے کے لیے آمادہ ہوگی؟ کیا ان کے نہلانے اور غسل دینے میں ان کو شریک کر؟ معلوم ہوا کہ یار وہ گفتگو بالکل لق اور بالکل بےکار ہے. عزیزان گرامی, اب آئیے صدق. سب سے بڑا الزام صدیق اکبر پر باغ صدق انہوں نے ادب کر دیا. صدق کا قصہ سنیے کیا, معتبر تاریخ, بعض چیزیں اس میں کتابوں میں موجود ہیں اور بعض چیزیں معتبر تاریخ میں بھی موجود. ہوا یہ کہ 7 ہجری میں خیبر کا معرکہ ہوا, غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا, اور اس کا سیاق و سباق کئی مرتبہ آپ نے سنا. بڑی صعوبت بڑی مصیبتوں کے بعد وہ قلعہ سر کر لیا گیا, اور یہ وہی قلعہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورا خیبر تک اٹھا کر کے نکال دیا. ایک روایت میں ہے کہ 40, ایک روایت میں 80 لوگوں نے بعد میں اسے بمشکل گھٹنوں تک اٹھایا, جو حضرت علی نے اسے اچھوڑ کر کے پھینک دیا اور قلعے فتح ہو گیا. کہ یہ سب قلعہ تو فتح ہو گیا مگر کچھ یہودیوں نے علیحدہ سے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا. دم کرنے کے بعد انہوں نے پیغام دیا حضور علیہ السلام کو کہ ہمیں اگر رہا کر دیا جائے, جان بچ بھی جائے, رہا کر دیا جائے تو ہم آپ سے کوئی جنگ جدل نہیں کریں گے بلکہ ہم چلے جائیں گے. جان بچ بھی جائے, حضور علیہ السلام نے درخواست منظور کر لی, فرمایا ان کو باہر لیا. جان بچ بھی گئی. جان بچنے کے بعد جب وہ باہر آئے انہوں نے ایک مطالبہ کیا. وہ مطالبہ کیا تھا؟ کہا حضور اگر آپ پسند کریں تو ہم خیبر میں کھیتی باڑی کریں اور اس کھیتی باڑی کا آدھا حصہ آپ کو دیں گے اور آدھا حصہ بطور محنت جو ہے وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے. حضور علیہ السلام نے ان کی یہ شرط قبول فرما لی, اور اس کے بعد وہ فصل کاٹنے لگ گئے, کھیتی کرنے لگ گئے. محنتانے کے طور پہ وہ اپنا آدھا رکھتے اور آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. پر حضور علیہ السلام نے صحابی حضرت ابن مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کو صدق جو ایک جگہ کتب لغت میں جی طرح آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے, ایک کھجوروں کا باغ کہا جاتا ہے. مدینہ منورہ سے 3 منزل اور خیبر سے 1 منزل کے فاصلے پر ایک یہ باغ ہے. لغت میں بھی اس کو ایک باغ ہی تصور کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ صدق کی ارد گرد کی آبادی پر حضرت ابن مسعود انصاری کو تبلیغ کے لیے بھیج. وہاں جب بھیجا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی کتاب قبول کر لیتے, ہم آپ کی کتاب قبول کر لیتے. انہوں نے یہی شرط لگائی کہ یہاں سے جو باغ میں مال اور سلسلہ ہوگا آدھا ہم رکھیں گے آدھا آپ کو دے دیا کریں گے. حضور علیہ السلام جب دیکھا کہ انہوں نے کتاب قبول کر لی تو آپ نے یہ شرط منظور کر لی. یہ ہے وہ باغ جو باغ صدق کے نام سے ایک آبادی یا ایک باغ تھا جو اس نام سے منسوب ہے. لغت عرب میں بھی اس کا معنی یہی بتایا گیا کہ ایک باغ ہے, ایک بستی ہے جس کو صدق کہتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا؟ مولانا موجود دو قسمیں, اسلامی جنگ اگر تو جنگ کے دوران جو چیز ہاتھ آ جائے، ایک نازک مسئلہ ہمارے سب کا، جو چیز ہاتھ آ جائے وہ ہے مال غنیمت. جو بھی ہم چھین لے کافروں سے لڑائی کے دوران، یہ مال غنیمت ہے. یہ صحابہ میں ایک سسٹم سے ایک جو رواج، اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، اور اس میں حضور علیہ السلام کا بھی حصہ ہوتا. ایک یہ کوئی ملک صلح صفائی سے سر کر لیا جائے، یعنی حاصل کر لیا جائے، جس کے میں مثال دے سکتا ہوں کہ ہم نے جیسے پاکستان بغیر لڑائی کے حاصل کر لیا، یہاں کے ہندو جو اپنی جاگیر چھوڑ کر چلے گئے، یہ مال کیا ہوگا؟ یہ مال غنیمت نہیں بلکہ اس کو فہ کہتے ہیں. اچھا، فہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ حکومت کی تحلیل میں آ جائے گا. مثلا آپ نے دیکھا کہ پاکستان بغیر جنگ کے حاصل کیا گیا، 1607 سے انگریز نے بندر بانٹ دی، کچھ ہمیں دے دیا، کچھ انہیں دے دیا. اب یہاں کا جو مال ہے، اس وقت پاکستان نے کیا کیا، ایک محکمہ بنایا جو متروکہ جائیداد، یعنی یہ سب جو ہے وہ گویا حکومت کا اس سے قبضہ ہوگا، یا وہ مسلمان جو وہاں سے چھوڑ کر آئے ان میں سے کسی کو دے دیا گیا، جو بچ گیا وہ متروکہ جائیداد میں ہے. اور اس کو ہمارے یہاں مذہبی امور کی منسٹری جو ہے وہ ان تمام کیسوں کو ڈیل کرتی ہے، مالک ہے. اب اگر واضح خطب جو لڑائی سے نہیں سلو سے ہاتھ میں آیا، یہ ہے سہ، اور سہ حضور علیہ السلام کو سلام اس کے مالک نہیں، جب مالک نہیں تو حضرت فاطمہ کو کیسے دے دیں؟ سمجھاری بات، جب حضور اس کے مالک نہیں تو حضرت فاطمہ کو حوالے کیسے کر دیں، حضرت فاطمہ کو کیسے دے دیں؟ البتہ اس میں کیا معاملہ تھا، جب یہ اناج آتا، غربت کا معاملہ تو آپ جانتے ہیں کس قدر عروج پر تھا، اس سے کیا ہوتا، کچھ حضور رکھ لیتے اور وہ اپنے گھر والوں میں تقسیم کرتے، کچھ یتیموں پر، کچھ بیواؤں پر، کچھ ایسی خواتین کہ جن کے آگے پیچھے کچھ نہیں تھا، وہ ان کو تقسیم کر دیا جاتا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد یہ باغ حضرت فاطمہ کو اس لیے نہیں دیا، ایک تو یہ حضور کی جاگیر تھا ہی نہیں، مالک ہے، مطلب اس میں وہی سلسلہ جاری رہے گا جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہو. کسی نے اگر تاریخ کا گہرے طور پر مطالعہ کیا ہوگا، سلیمان بن عبد الملک جب اس کا انتقال ہوا اور اس نے نامزد کیا حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے تو باغ شدت میں انہوں نے کچھ گڑبڑ کر دی. حضرت عمر بن عبد العزیز نے جو پہلے فیصلے کیے اسی تاریخ، ایک فیصلہ تو یہ تھا کہ اپنی بیوی کے ہار بندے نکال کر کہا اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے، دوسرا فیصلہ یہ دکھا کہ باغ فکر جن کے پاس ان سے چھین کر اس میں وہی احکام جاری ہوں گے جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جاری تھے. یہ ان کے اولین احکام میں سے ایک حکم حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ نافذ کیا. اس تمام کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا نبی کا اگر ورثہ تھا تو ورثہ ان کا تقسیم نہیں ہوتا، مال ہے مان لیا جا تو حضور علیہ السلام اس کے مالک نہیں تھے. اب آج مجھ سے چونکہ کئی سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ اگر اس میں ریاکاری تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں اس وقت انٹرنیٹ میں پوری دنیا میں 1,00,000 آدمی اسے سن رہا ہے. میں ان 1,00,000 آدمیوں سے کہوں گا کہ اپنے اپنے علاقے میں جو شیعہ مبلغ، جو رات بھی موقف، اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دیے، آئیے واضح کے بعد کیا ہے. اللہ اکبر، شیعوں کا بہت بڑا حدیث کا امام علامہ باقر مجلسی، اس کی ایک کتاب ہے بہار الانوار، سنیے اس میں روایت، آپ کے لیے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ جناب یہ باغِ صدق ہے کیا. سنیے، حضور علیہ السلام ملکہ مجلی سے لکھتا، حضرت فاطمہ کے جہاں جلوہ گر حضور علیہ السلام، اچانک حضرت جبریل آئے اور حضور علیہ السلام کو اٹھا کر لے، اور جبریل علیہ السلام نے حضور سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغِ صدق کا حدود اربع متعین کرنے کے لیے مجھے بھیجا. پھر کیا ہوا؟ کہا جبریل امین نے اوڑ کر کے باغ صدق کا حدود جو تھا وہ متعین کیا، اور یہ کہا کہ یہ ہے باغ صدق، اور یہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دیجئے. جب حضور واپس آئے صاحبزادی نے پوچھا کہاں گئے تو حضور نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور آنے کے بعد انہوں نے باغ صدق کا جو علاقہ تھا وہ اڑ کر کے اپنے پروں سے متعین کر دیا تاکہ یہ باغ جو ہے وہ تمہیں دے دیا جائے. اب آئیے جبریل امین نے جب اڑ کر کے باغ صدق کا ڈیمارکیشن کیا حد بندی کی اور پروں کے ذریعے سے جیسا کہ ملا مجلسی نے لکھا. اب آئیے حضور کے پر کتنے تھے. ضمناً مولانا روم فرماتے ہیں شب معراج جب سدرہ پر قیام ہوا سدرہ کو حضور آگے جانے لگے جبریل امین کا حضور میری ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہا حضور اب تک تو میں انسانی شکل میں آپ کے پاس آتا میں آپ کو اپنی اصلیت دکھانا چاہتا ہوں میں کیا ہوں. حضور نے فرما تمہیں اجازت. مولانا روم نے حدیث نقل جبریل امین جب اپنے سر پھیلائے تو حضور فرماتے 600 پر تھے جبریل امین 600 پر اور فرماتے ایک پر اتنا تھا کہ اس کو رکھنے کے لیے پوری زمین کافی نہیں تھی. اب میں شیعوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ جبریل امین نے اتنے پر تھے جب باغِ صدق کا ایریا جناب وہ کیا ہوگا حد بندی تو کیا ہوگا معاملہ کتنا ہوگا باغِ صدق. اسی کتاب کی دوسری روایت میں آ جائیے آپ. ملا مجلسی آگے چل کر لکھتا کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اس زمانے کے اہل بیت کے امام حضرت موسیٰ کاظم رضا رضی اللہ عنہ کو بلایا. توجہ کیجیے وقت ختم ہو گیا چند منٹ. بلانے کے بعد کہا صاحب ظاہر سید صاحب امام صاحب یہ جھگڑا سب سے چلا آ رہا ہے باغِ صدق کا تو میں اس نے سوچا کہ یہ باغِ صدق آپ کو دے دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. ہارون رشید کے ذہن میں یہ تھا یہ باغِ صدق جو مدینہ منورہ کی 2 منزل پر ہے 2-4 ایکڑ کا ہوگا 10-20 ایکڑ کا ہوگا مان لیا جائے 100 ایکڑ کا ہوگا بھائی دے کر کے جان چھوڑائی جائے بلا وجہ صدیق اکبر پر فاروق اعظم پر کبرہ ہوتا. تو انہوں نے کہا آپ نے پیشکش تو کر دی مگر آپ نہیں دے سکیں گے. انہوں نے کہا میں دے کر کے رہوں گا. انہوں نے کہا آپ نہیں دے سکیں گے. انہوں نے کہا قسم کھا لی ہارون رشید نے کہ میں قسم خدا کی تمہیں دے کر رہوں گا. تو بتاؤ باغِ صدق سبحان اللہ لیجیے حضرت موسیٰ کاظم رضا صاحب نے فرمایا اگر باغِ صدق دینا اس کا ایک سرا ہے عدن ایک سرا ہے عدن اور دوسرا سرا ہے سمرقند ایک سرا ہے مصر اور دوسرا سرا ہے سمندر. اوہو ہارون رشید جب باغِ صدق تھا ایلیا سنا کہنے لگا شہزادے صاحب تو میرے پاس کیا بچے گا اگر تمہیں یہ دے دیا جائے تو میرے پاس کیا بچے گا. تو کہا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا کہ تم باغِ صدق مجھے نہیں دے سکتے. عزیزان گرامی اب سنیے باغِ صدق کیا ہے. پورا افریقہ باغِ صدق پورا جدہ باغِ صدق پورا سعودی عرب باغِ صدق پورا مصر باغِ صدق پورا افریقہ تنزانیہ کینیا جناب اور زمبابوے زمبیا پورا ساؤتھ افریقہ یہ سب کا سب باغِ صدق جدہ باغِ صدق آپ کے ہمارے یہ ایران کا بارڈر جو سمندر میں پڑتا ہے جناب یہ سارا کا سا اندرونی باغِ صدق ہے. یہ تو اس زمانے میں ہندوستان فتح نہیں ہوا ورنہ ہندوستان بھی باغِ صدق ہوتا. میں اس ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پورے راجیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم متفقہ طور پر یہ بتا دو کہ باغِ صدق کا ایریا ہے کتنا. میں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں سارے دنیا کے راجی جمع ہو جائے تو نہیں بتا سکتے کہ باغِ صدق کتنا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ باغِ صدق کتنا اور تبرہ حضرت صدیق اکبر کر رہے ہو اور تمہارے لیے پیغام یہ سنیتی ایمان کی استقامت کے لیے پیغام یہ کہنا یہ غلطی حضرت صدیق اکبر سے ہو گئی معاذ اللہ فاروق اعظم سے ہو گئی عثمان غنی سے ہو گئی معاذ اللہ. چوتھے خلیفہ کون تھے؟ چوتھے خلیفہ کون؟ حضرت علی. انہوں نے کیوں نہیں لے لیا؟ انہوں نے کیوں نہیں لے لیا؟ حضرت علی کے بعد 6 مہینے امام حسن خلیفہ رہے انہوں نے باغِ صدق کیوں نہیں لے لیا؟ اب جب ہم یہ پوچھتے ہیں تو رات بھی جانتے کیا جواب دے کہتے ہم اگلے بیت ہم لوگ جو ہیں اتنے متقی پرہیزگار اہل بیت کا منصب اتنا بلند اور بالا ہے کہ وہ غضب کی ہوئی چیز نہیں لیتے. کوئی شے اگر غضب کر لے اس چیز سے وہ نفرت کرتے وہ چیز لیتے ہی نہیں. ہم نے کہا چلو یہ مسئلہ مان لیتے ہم. یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک ابو بکر خلیفہ بنے جو راسب تھے خلافت غضب کی حضرت فاروق اعظم نے خلافت غضب کی عثمان غنی نے خلافت غضب کی تو یہ غضب والی چیز حضرت علی نے کیوں قبول کر لی؟ یہ جواب اب تمہارے ذمے ہے. ہم نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا کہ انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوگا. صدیق اکبر نے عین حدیث کے مطابق اس پر عمل کیا ہے. فی الواقع یہ ایک فرضی مقدمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرما اور ہمارے آقا و مولا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر انور کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. وما علینا الا البلاغ.